بلای عشق به کجا بگریزم، به کجا رو آرم؟ تو طبیبم هستی، تو حبیبم هستی، دل بیمارم را به کسی نسپارم. بیگانه چرایی؟ جان تو اگر از من خواهی، از چه دگر جانم خواهی؟ جان افزاشا دل به من، ای دل دارم به کم تر از اینا دارم به هم چون موشا. Thank you. در پای تو افتادم، شایست دمی باشم ترک سر خود گفتم، زیبا قدمی باشم کسی نسپارم. خود بیگانه چرایی. تو حبیبم هستی، دل بیمارم را به کسی نسپارم.